że nie jest mi wstyd przed matką być jak bankrut. Nie mam nic, a dawno obiecałem żyć rapką. Znowu da mi kłamstwo, mam co jeść i auto. Naprawił mi ziom, zapłaciłem autokasko. Nie jest wstyd przed laską w lutym iść przez miasto, przyglądać się knajpom, jak się ludzie bawią. 14 luty, kupię ci buty, o których marzyłaś tak dawno. Komornik bez kruchy, konto mi zajął, nie mam na ruchy. Hardcore, nienawidzę jej znajomych, korporacji dress code. Zapachu Hugo Boss, za pantofli Gino Rossi. Koloru ich paznokci, biurowe szczury mobbing. Bo przy nich moja płyta i ja, to zwykły pionek. Serce pokryte kevlarem, genotyp ojców. W Polsce biznesów parę, a teraz w Nowym Jorku biznesmen pod krawatem, a dzisiaj budowa domów. Spytaj go o wiarę w ludzi, okradł go wspólnik ziomuś. Chcę tylko tutaj żyć, jak chimik z Bach i Maklak. I w sumie nie mam nic, została mi pasja. Chociaż ten cały syf czasami mnie przerasta. Nagrać te kilka płyt, zostawić coś dla świata. Chcę tylko tutaj żyć, jak chimik z Bach i Maklak. I w sumie nie mam nic, została mi pasja. Chociaż ten cały syf czasami mnie przerasta. Nagrać te kilka płyt, zostawić coś dla świata. Tu tylko jeden małpa na stu, ma farta, reszta narzeka na głód. W sieci za kamarkach, dziwki szampanie. Panie tu i żebra nie o lajka. I gdyby padł YouTube, odwiesiliby Majka. Back to the underground, zarobek w czapkach. Back to the street, maleńczuk loska skandal. Łatwo oskarżyć peje, reprezentuje biedę. Trudniej żyć, rymować i mieć tylko nadzieję. Wdychany azbest ze Stanów poranił mi płuca. Zdychamy dla marzeń paru. Haruj, gotówka, kiedy mówią mi pracuj. Rap w miasto puszczam na zdartych opuszkach palców. Pasja zostawia swój ślad z Zeusem i piszem. Ty pie rozjebać ten rok. Debiut roku pop killer, pokazać, że biały stok. Nie tylko chla w tydzień, ile Rosjanie w rok. Być so fresh jak McQuiller, a znowu ściganie są. I'm the hot pound deals only if the math is real. I wanna see the inside, I'll see you later. Dash one, I'm not the herb. My criminal thoughts, can't you see like Toby? Lifestyle is for now. Hustlers player. Chociaż ten cały syf czasami mnie przerasta. Nagrać te kilka płyt, zostawić coś dla świata. Chcę tylko tutaj żyć, jak chimik z Bach i Maklak. I w sumie nie mam nic, została mi pasja. Chociaż ten cały syf czasami mnie przerasta. Nagrać te kilka płyt, zostawić coś dla świata.